أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من أني كي مولي dobre ljude ili mole poslanike i vjerovjesnike ili mole meleke mimo Allaha tebareke ve taala, čini ogromni grijeh i širk Allahu tebareke ve taala. Ilahi sirtu fi zarfin asibin fakshifil balwa fa ya rabbi ana abdun. Ono što nalazimo među našim svijetom, a danas nailazi na potporu kod onih koji žele pretvoriti vjeru u trgovinu i njom se okoristiti, bez obzira što time upropaštavaju i dunjaluk i ahiret tih koji ih slijede, jeste izgradnja turbeta do kojih ljudi dolaze i mole se onima koji su u njima ukopani, kao što je primjer turbeta sedam braće u Sarajevu i na drugim mjestima. To je postala unosna trgovina. إلهي فارج الهم ويا من تسمع الشكوى فهذا الليل أضناني بطول ما له جدوى أنا ما زلت ملتعا وقلبي بالأسى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Poštovani džemaate, u vremenu kada su se mnogi muslimani udaljili od svoga gospodara subhanahu wa ta'ala, u vremenu kada je u mnogome zavladao džehl među muslimanima u pogledu svoje vjere, tako da je taj džehl i to neznanje postalo osnova kod ljudi, a znanje prava rijetkost među njima. U vremenu kada su se proširile mnoge stvari koje su najstrožije zabranjene ovom Allahovom tebareke ve ta'ala čistom vjerom, din islamom, koje su od širka Allahu tebareke ve ta'ala, koje su od bid'ata i novotarija i stvari koje su izmišljene, dužnost nam je da progovorimo o jednoj veoma važnoj temi, a to je dozvoljeni i zabranjeni načini približavanja Allahu tebareke ve ta'ala. To se u arapskom jeziku zove et-tawassul, to jeste tražiti način i put kako čovjek da se približi svome gospodaru Allahu tebareke ve ta'ala, Allah uzvišeni kaže: Ja ejuhellezina amenu, ovi koji vjerujete, o vjernici, o mu'mini, ittaqullaha, bojte se Allaha, wabtagu ilayhi alwasila, i tražite do njega put da mu se približite. To jeste, nastojte i trudite se približiti se svome gospodaru Allahu tebareke ve taala. Poznati islamski učenjak Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala u svome tefsiru u pogledu ovoga ajeta kaže uzvišeni, naređujući svojim robovima mu'minima, naređujući im bogobojaznost, takvaluk, a takvaluk kada se spomene uz pokornost Allahu tebareke ve ta'ala, onda on znači ustezanje od svega što je zabranjeno i ostavljanje svega neispravnoga. Znači, ovaj ajet poziva vjernike da se boje Allaha tebareke ve ta'ala, to jeste da ostave sve što je zabranjeno i da traže i nastoje i trude se naći puta, to jeste približiti se svome uzvišenom gospodaru Allahu tebareke ve ta'ala. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže u tumačenju ovoga ajeta: "Wabtagu ilayhi alwasilata ay alqurba." Gledajte, nastojte da dobijete blizinu svoga gospodara. A Katade kaže u pogledu ovoga ajeta: "Taqarrabu ilayhi bi ta'atihi." Približite se njemu njegovom pokornošću. "Wal 'amali bima yurdihi." I radom i činjenjem onoga sa čime je on zadovoljan. Dakle, ettevesul ili vesile, to je sve ono čime se čovjek približava Allahu tebareke ve ta'ala da bi dobio svoj cilj, a to je zadovoljstvo svoga gospodara uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Dvije su vrste približavanja Allahu tebareke ve ta'ala. Jedna je ispravna, a druga neispravna. Zapravo, u biti, samo je jedan način ispravan približavanja Allahu tebareke ve ta'ala. Sve drugo je neispravno i sve drugo čovjeka ništa neće Allahu tebareke ve ta'ala približiti, već će ga još više udaljiti pogrešnim radom i postupcima. Dakle, ono što je propisano i kako je dozvoljeno i kako se može Allahu tebareke ve ta'ala približavati, to je ono što je određeno i uspostavljeno, ustanovljeno ovom vjerom din islam. Koji su to ispravni i dozvoljeni načini približavanja Allahu tebareke ve ta'ala? Direktno moleći uzvišenog gospodara Allaha tebareke ve ta'ala da čovjek kaže: Ja Allah, o Allahu. Dakle, direktno Allaha tebareke ve ta'ala da moli i od njega traži. Kaže uzvišeni tebareke ve ta'ala: وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I kaže gospodar vaš: molite me, dozivajte me, ja ću vam se odazvati. Zatim molite Allah tebareke ve ta'ala njegovim lijepim imenima, koja su isto tako ustanovljena ovom Allahom tebareke ve ta'ala vjerom. Kao kada kaže čovjek: Ja Rahman, Ja Rahim, Ja Hayyu, Ja Qayyum, i tako dalje. Zatim moliti Allaha tebareke ve ta'ala njegovim savršenim i uzvišenim svojstvima. Kao kada kaže čovjek Allahumme bi rahmetike estagi, Allahu moj, tražim spas tvojom milošću. Jer je milost svojstvo Allaha tebareke ve ta'ala, pa ga molimo njegovim svojstvom. Zatim od dozvoljenih i propisanih načina približavanja Allahu tebareke ve ta'ala jeste i to da zatražimo od nekog čovjeka za koga smatramo po njegovoj vanštini Allah tebareke ve ta'ala zna svakome šta je u duši, za koga smatramo da je od dobrih i pobožnih, od onih za koje smatramo da su bliski Allahu tebareke ve ta'ala, da zatražimo od njih da nam dovu učini Allahu tebareke ve ta'ala. Pod uslovom da je taj od koga tražimo da nam čini dovu živ, dakle da nije preselio na ahiret, i drugo, da je taj od koga tražimo dovu prisutan, da nas čuje. Jer, kao što ćemo kasnije spomenuti sa Allahom tebareke ve ta'ala pomoći, ako čovjek dovu čini, to jeste moli umrloga da mu čini dovu, to je od širka. Ili traži od živoga da mu dovu čini kod Allaha tebareke ve ta'ala, ali taj živi nije tu prisutan, odsutan je. A od svojstava Allaha tebareke ve ta'ala je da sve čuje. A ljudi, tražiti od ljudi ono što niko, što im ne može niko drugi udovoljiti do Allaha tebareke ve ta'ala, jeste širka Allahu tebareke ve ta'ala. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao je Omeru radijallahu anhu da ga spomene u svojoj dovi kada je krenuo na umru. Dakle, to je od stvari koje su propisane i utemeljene ovom vjerom. Isto tako, ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem tražili su od njega da im čini dovu Allahu tebareke ve ta'ala za kišu. Pa je on to činio za vrijeme svoga života i kiša bi pala. Kao što je bio slučaj kada je ušao čovjek iz pustinje za vrijeme džume namaza i požalio se Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem na sušu koja ih je zadesila. Pa je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem toliko digao ruke da mu se vidjela bijelina ispod pazuha. I zamolio Allah tebareke ve ta'ala za kišu i ashabi nisu izašli iz džamija da kiša već nije pala. I tako je padala cijelu heftu dana. Puni 7 dana do sljedeće džume. Dok isti čovjek ne dođe u vrijeme hutbe i zatraži od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem da Allahu tebareke ve ta'ala učini dovu da prestane kiša. I ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem su izašli iz džamije, a već ih je sunce obasjalo. Nakon smrti Resula sallallahu alejhi ve sellem nije zapamćeno, niti je to bilo moguće da se desi, da neko dođe do njegovog kabura i traži od Resula sallallahu alejhi ve sellem da posreduje kod Allaha tebareke ve ta'ala nešto. Već kada je suša zadesila ljude u vrijeme Omera radijallahu anhu i njegovog hilafeta, zatražio je od Abbasa radijallahu anhu, a on je amiđa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da dovu učini Allahu tebareke ve ta'ala za kišu da padne muslimanima. Tako kada su došli na musallu i iskupili se, Omer radijallahu anhu tom prilikom reče Allahumme, Allahu moj, inna kunna netevesselu ilajke bi nebijina fetuskijena, mi smo tražili od tebe da ti dovu čini tvoj poslanik za kišu, pa si nam ti kišu spuštao i davao. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. A mi sada te molimo dovom tvoga amiđe tvoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, u ovom slučaju nisu došli Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem nakon njegove smrti tražiti da čini dovu, nego su tražili od amiđe Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da čini dovu Allahu tebareke ve teala. Tako da je Abbas radijallahu anhu dovu činio, a ashabi su aminali, a Allah tebareke ve teala im je spustio kišu. Od dozvoljenih načina približavanja Allahu tebareke ve teala jeste da čovjek moli Allaha tebareke ve teala da moli svojim dobrim djelima koja je učinio ili koja čini, kao da kaže Allahu uzvišeni, molim te mojom ljubavi prema tebi, mojom ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, molim te svojim tevhidom u pogledu tebe, molim te mojom pokornošću tebi i tvome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem da mi dadne što i to. Dakle, svojim djelima. Kao što je spomenuto u hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem u kazivanju o trojici koji su se zadesili u pećini kada je stijena pala i zatvorila ih. Pa su oni svojim dobrim djelima tražili od Allaha tebareke ve teala da ih spasi. I svako od njih spomenuo je po neko ili po jedno dobro djelo, te Allah tebareke ve teala time primio njihovu dovu i spasio ih. Ovo su dozvoljeni i ispravni i utemeljeni načini približavanja Allahu tebareke ve teala. Molimo ga uzvišenog da nas učini od onih koji slijede ispravno i izvorno ovu vjeru, koji su mu pokorni i sa kojima je on tebareke ve teala zadovoljan. Što se tiče nedozvoljenih načina približavanja Allahu tebareke ve teala, načina koji čovjeka samo udalju od Allaha tebareke ve teala, oni su toliko mnogobrojni da ih nismo kadri sve spomenuti. Ali pametnom je dovoljan išaret. Drugim riječima, sve ono što nije propisano ovom vjerom odbačeno je. A šta će ljudi raditi do kijametskog dana od nepropisanih i nedozvoljenih stvari, mi to nismo u stanju obuhvatiti, znati i objasniti ljudima. Osnova nedozvoljenog približavanja Allahu tebareke ve ta'ala jeste moliti nekoga uz ili mimo Allaha tebareke ve ta'ala u stvarima koje je kadar samo Allah tebareke ve ta'ala dati i učiniti. Mušrici u vrijeme Resula sallallahu alaihi ve sellem su se pravdali u pogledu svog pogrešnog tevesula i približavanja Allahu tebareke ve ta'ala kipovima i dobrim ljudima time što su govorili ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi njih ne obožavamo ni zbog čega drugog osim samo zato da nas približe Allahu, da nas učine bliskim Allahu. Sam kip koji se zove El-Lat, jedan od važnih i glavnih kipova kod mušrika, kaže se za njega da je to bio jedan pobožan čovjek u gradu Taifu, koji je nemilice dijelio i pomagao ljudima, a posebno onima koji bi dolazili na hađ, da hađ učini Allahu tebareke ve teala kuću i da je ozijareti, Bejtullah. Kada je on umro, ljudi su, sjećajući ga, se napravili kip i počeli ga time obožavati. I počeli ga na taj način obožavati. Govoreći, mi hoćemo samo Allahu da se približimo. I ništa drugo. To jeste, nisu nam ovi kipovi cilj. Bilo to u obliku idola i kipova, bilo to u pogledu dobri Allahovi tebareke ve ta'ala robova, bilo to u pogledu Allahovi tebareke ve ta'ala poslanika i vjerovjesnika, bilo to u pogledu meleka ili bilo koga drugog mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Zar kršćani nisu uzeli Isa alejselam za božanstvo time što su ga uzeli moliti mimo Allaha tebareke ve ta'ala? A Isa alejselam sa tim nema ništa, niti u tome ima bilo kakvoga udjela. Isto je i sa melekima. Allah tebareke ve ta'ala kaže: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, i na dan kada ih sve proživi, ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, a zatim kaže melekima, Allah tebareke ve ta'ala obrati se melekima i kaže im: Eha ulai iyakum kanu ya'budun, jesu li ovi vas bili obožavali, to jeste vas molili i vama dove upućivali mimo Allaha ili uz Allaha tebareke ve ta'ala? Kalu subhanak, meleki će u jedan glas svi odgovorit: subhanak, ti si slavljen i hvaljen i veličanstven. Ente walijuna min dunihim, ti si naš zaštitnik mimo njih. Ma kanu ya'budune, oni su ibadet činili samo džinima. Bel kanu ya'budune al džin, ekseruhum bihim mu'minun, i većina njih su u džine, u te šeitane vjerovali. Fel jevme la jemliku, i danas Allah tebareke ve ta'ala spominje u pogledu ovih: la jemliku ba'dukum li ba'din nef'an wala darra, neće imati ni jedni drugima bilo kakve koristi niti štete, ne mogu im ni korist pridonijeti niti štetu kakvu nanijeti. Wa naqulu lilladina zalemu, a reći ćemo onima koji su nepravdu sebi učinili: Zuku azaban nari lati kuntum biha tukezibun, okusite džehennemsku vatru koju ste poricali. Oni koji mole dobre ljude ili mole poslanike i vjerovjesnike ili mole meleke mimo Allaha tebareke ve ta'ala čine ogromni grijeh i širk Allahu tebareke wa ta'ala. Allah tebareke wa ta'ala kaže: ulaike allazine jed'une, a oni koje mole mimo Allaha tebareke wa ta'ala, jebtagune ila rabbihimul vesile, oni sami nastoje svome gospodaru da se približe, vajarđune rahmetehu vajakafune azabe, i žele njegovu milost, a boje se njegovog azaba. Inna azaba rabbike kane mahzura, zaista azaba gospodara tvoga trebaju svi da se boje. Dakle, i ti poslanici, i ti meleki, i ti dobri ljudi, svi nastoje Allahu tebareke ve ta'ala se približe, pa kako ćete vi tražiti od tih dobrih ljudi dovu i njima tu dovu upućivati da vam ih oni uslišaju. Zašto ovo govorimo? Upravo zbog toga što se ove stvari ne samo pojavljuju, nego masovno vide među muslimanima. One se najčešće pojavljuju u onome što zovu mevludima. Kada govore: medet ja Resulallah, spasi nas, o Allahov poslaniće. Što je jasna i očita dova, to jeste ibadet koji se upućuje Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem, što je otvoreni širk. Od toga je i ono što se kod mnogih čuje i širi, da se govori šefaat ja Resulallah. Zagovaraj za nas kod Allaha, Allahov poslaniće. Od toga je ono što se u mnogim ilahijama i kasidama, kako ih nazivaju, spominje, od hvalospjeva Abdulkadiru Gejlaniju, koga smatramo od dobrih Allahovi tebareke ve ta'ala robova, ali su ga neznalice uzele obožavati njima Allaha tebareke ve ta'ala. Pa mu takve hvalospjeve govore, u kojima su očite riječi širka Allahu tebareke ve ta'ala. Isto tako se spominje sa Hasanom i Huseinom, gdje se za njih kaže u tim mevludima da su spasitelji i ljudi i džina. A ko je to osim Allah tebareke ve ta'ala? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu kojeg bilježi imami Ahmed i četvorica ashaba sunena, inna du'a huwa al-ibada, zaista je dova ibadet. Upućivati ibadet nekome mimo Allaha tebareke ve ta'ala je otvoreni širk i na to se mora upozoriti. Isto tako ono što nalazimo među našim svijetom, a danas nailazi na potporu kod onih koji žele pretvoriti vjeru u trgovinu i njom se okoristiti, bez obzira što time upropaštavaju i dunjaluk i ahiret tih koji ih slijede, jeste izgradnja turbeta do kojih ljudi dolaze i mole se onima koji su u njima ukopani. Kao što je primjer turbeta sedam braće u Sarajevu i na drugim mjestima. To je postala unosna trgovina. Što je otvoreni širk Allahu tebareke ve ta'ala, gdje neznalice umjesto da se pouče svojoj vjeri, daje im se prilika da tu dođe i mole umrle i mole te mrtve. A Allah uzvišeni kaže: in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, ako ih vi molite oni ne čuju vašu dovu, walau sami'u mastajabu lakum, aj da vas čuju oni vam se ne bi odazvali, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a na kıyametskom danu oni će zanijekati vaš širk koji ste činili, wala yunabbi'uka mislu khabir, a niko te neće obavijestiti kao onaj koji dobro i potanko zna. Allah tebareke ve ta'ala kaže: fela tad'u ma'allahi ahada, i nemojte nikoga uz Allaha tebareke ve ta'ala moliti, to jeste nemojte tražiti primanje dove i upućivati je nikome osim Allahu tebareke ve ta'ala. Ova čista vjera din islam zabranila je i sve puteve koji vode do širka Allahu tebareke ve ta'ala. Od toga je zabrana da se posebno putuje na određena mjesta radi ibadeta, osim u tri slučaja, a to je El Mesđidul Haram u Mekki, zatim džamija Allahovog poslanika alejhi selam u Medini i El Mesđidul Aqsa. Danas što vidimo među ljudima da je prisutno jeste odlazak na razna dovišta i upućivanje dove na njima, a to je isto tako od vrsta pogrešnog, neutemeljenog, nedozvoljenog približavanja Allahu tebareke ve ta'ala. Posebno što je danas prošireno jeste navodno dovište koje ga zovu dovištem, a neznalice ga još nazivaju malim hađom, koje svake godine se uspostavlja, koje se uspostavlja svake godine i zove se Ajvatovica. A mnoga druga za koja smo čuli ili nismo čuli, kao što su Karići i drugi, se uspostavljaju da bi se na taj način ljudima manipulisalo. Allah tebareke ve taala nije dozvolio, nije propisao da se ide na ta mjesta, niti ih je učinio posebno odabranim, jer zato mora da postoji delil i dokaz iz ove vjere. Ali alhamdulillah, Allahu tebareke ve taala hvala i zahvala, kad se iz dana u dan sve više pojašnjava sunnet i kada se pojašnjavaju oni koji slijede drugo mimo njega, da ljudi ne biše takvima drugima bili zavarani. Isto tako od načina i vidova toga širka jeste da neki idu pa dovu čini Allahu tebareke ve taala, ali kod određenih kaburova. I to je od načina i puteva koji vode u širka Allahu tebareke ve taala. Od vidova širka Allahu tebareke ve taala jeste pokornost i vidova ibadeta drugome mimo Allahu tebareke ve taala, jeste pokornost učenima i pobožnima u nepokornosti Allahu tebareke ve taala. Kao što nam je poznato iz kazivanja o Adi ibn Hatimu, ashabu radijallahu anhu, koji je prije bio kršćanin pa je primio islam. Pa kada je objavljen kuranski ajet ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum erbabe min dunillah, uzeli su svoje učenjake i svoje pobožnjake za božanstva mimo Allaha tebareke ve taala. On je rekao, ja Resulallah, inna lem nekun ned'uhum. Mi ih, Allaho poslaniće, nismo molili. To jeste, inna lem nekun na'buduhum. Nismo im, Allaho poslaniće, ibadet činili. A Allaho poslanik, sallallahu alaihi wasallam, mu reče, elejsu juhilluna ma harrame Allah, fetuhillune. Zar vam nisu dozvoljavali ono što je Allah zabranio, pa ste vi to isto tako dozvoljavali? Kao što danas imamo slučajeva. Dozvoljava se kamata, dozvoljava se ovo, dozvoljava se ono, jednostavno da se na taj način dobije što više glasova i što više sljedbenika, navodno olakšavajući ljudima, a nema olakšanja mimo Allahovi tebareke ve taala propisa. وَيُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ, i zabranjivali su ono što je Allah halal učinio, što je Allah tebareke ve taala dozvolio, fetuharrimunehu, pa ste vi to isto tako s njima zabranjivali. Hadis bilježi imam i Tirmizi, on je hasan. Reče ovaj ashab Bela, tako je Allahu poslaniće, kale fetilke ibadetuhum, e tako ste im ibadet činili. To jeste, nastojali ste preko njih Allahu tebareke ve taala se približiti, ali to je bio pogrešan način, nedozvoljen način. Mnogo je tih načina nedozvoljenog približavanja Allahu tebareke ve taala, od toga dužnost nam je spomenuti jeste i ono što je prošireno među mnogobrojnim muslimanskim narodima, a to je kad neko preseli nekome, onda dolaze oni koji se do juče nisu pojavljivali da bi pozvali te žive do juče u Allahu tebareke ve taala vjeru i da ih pouče propisima islama, već kad ko umre, onda oni dođu i kažu, mi ćemo tome umrlome učiti hakme, mi ćemo im učiti tevhide, mi ćemo im učiti ovo i ono, i to dobro naplaćuju i od toga harama oni žive. Dakle, jednostavno postavljaju se između Allahovi tebareke ve taala robova i Allaha tebareke ve taala, a ljudi misle da će im to nešto koristiti. Zatim, od vidova nedozvoljenog približavanja jeste približavanje Allahu tebareke ve taala jeste i pisanje i nošenje hamailija, što je isto tako postalo unosnim poslom i trgovinom. Dakle, pisanje raznih hamailija, a to je svakako od vidova širka Allahu tebareke ve taala. I najrasprostranjeniji vid monopola nad narodom i zavođenjem muslimanskih masa jeste i to da se ljudi drže u neznanju u pogledu svoje vjere. Tako da budu uvijek, to jeste da se osjećaju uvijek ovisnima od tih koji ih predvode i da oni ništa ne mogu reći i ništa u vjeri ne smiju misliti svojom glavom, već da su ovima naklonjeni i da su ovima ovisni, i u tome slučaju se može njima manipulisati u pogledu Allahove tebareke ve taala vjere. I zato musliman mora poznavati svoju vjeru, mora znati ono što Allah tebareke ve taala od njega zahtijeva i šta mu zabranjuje, i mora raditi po tome, kako sutra na sudnjem danu ne bi požalio zbog onoga što je činio na ovome svijetu. يطلب التقوى أنادي الحق في ليل رهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى إلهي صرت في ظرف عصيب فأشف في بلوى فيا ربي أنا عبد سأنيم čini Allahu tebareke ve taala jeste u pogledu umrlih. Od toga je zabrana da se nad kaburima bilo šta gradi i zida i da se oni uzdižu. Je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u godini oslobođenja Mekke poslao je Aliju radijallahu anhu sa naredbom da ne ostavi ni jedan kabur koji se uzdiže, a da ga ne poravna, to jeste da ga svede na granicu od jednoga pedlja, koliko je dozvoljeno šerijatom da se podigne kabur. U tu zabranu ulazi i ono što vidimo da se u posljednje vrijeme potencira i da se u to poziva, a to je gradnja turbeta, što je svakako put koji vodi ka stramputici i zabludi. Od toga je zabrana da se osvjetljavaju kaburovi i da se mahsus poduzima put radi njihove posjete veličajući ih. Što danas vidimo da ljudi krše te idu na jedno poznato mjesto u Turskoj koje se zove Konja, gdje idu piscu knjige Dželaluddin Rumi na kabur da ga posjete, i to posebno se nastoji na to navesti, nastoje se na to navesti naše hađije koji idu na hađ da kopnenim putem da obavezno svrate u taj grad i da obiđu taj kabur. Šubha onih koji pozivaju u to takvo, u gradnju i podizanje tih kaburova, zatim vremenom da se dova kod njih čini i da se čak neuzubila i mole ti umrli, njihova sumnja i šubha jeste ta što kažu to su ljudi za koje mi znamo da su imali dobrih dijela, a oni su sada kod Allaha tebareke ve taala preselili na ahiret, pa su njemu bliži od nas, pa mi njih molimo, ili što je svakako širk, ili molimo se Allahu kod njihovih kaburova ne bi li nam dova bila kabul, a to je put do širka. Ili ako smatraju da ih ti umrli pomažu u tim dovama da one budu kabulom, da je širk Allahu tebareke ve teala. Svakako da je to od iste vrste što su radili mušrici u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su molili kipove i idole koji su nekada, spomenuli smo, u stvari bili ljudi, dobri ljudi koji su činili dobročinstva među ljudima, pa su ih kasnije ljudi počeli moliti i obožavati mimo Allaha tebareke ve teala. U odgovoru na tu šubhu treba im reći da to što oni čine je otvoreno kršenje Allahovi tebareke ve teala propisa, a njemu se uzvišenom ne može čovjek približiti na nedozvoljen i nepropisan način, što ovi upravo čine. Zatim, što se tiče toga posredništva, a to se zove šefaat, zagovorništvo kod Allaha tebareke ve teala, postoje dvije vrste šefaata. To je ispravan i dozvoljen šefaat, zagovorništvo, i neispravan, neutemeljen šefaat, zagovorništvo. Što se tiče dozvoljenog šefaata, taj šefaat pripada posebno i samo onima koji su bili od posjednika ihlasa, predanosti potpuni Allahu tebareke ve ta'ala. To jedno. Dakle, taj šefaat ne pripada onima koji su kršili Allahove propise, nego onima koji su poznati i kod Allaha tebareke ve ta'ala priznati i prihvaćeni po svojoj bogobojaznosti i takvalku. Zatim, taj šefaat se ne traži ni od koga drugoga osim samo od Allaha tebareke ve ta'ala. Samo od Allaha tebareke ve ta'ala, i u tom je smislu je kur'anski ajet: Kul lillahi šefa'atu jami'a. Reci, Allahu pripada sav šefa'at. To jeste, on je posjednik toga i on ga daje kome hoće. Lehu mulku samavati wal ard. Njemu pripada vlast na nebesima i na zemlji. Thumme ilaihi turja'un. A zatim ćete se vi njemu vratiti.